bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa caawana qodobada aad ku maqlaysaan waxaa ka mid a qaraxyo iyo weerar jidgal ah oo ciidamada itoobiya lagula beegsaday gobolka gedo faahfaahin ku aadan howlgalladaasi ayaanu idinkugu soo gudbin doonnaa barnaamijka deegaanka ceelasha biyaha ee magaalada muqdisho oo lagu qarxiyey gaari cabdibile ah oo ay la socdeen askar ka tirsan dowladda federaalka mid ka mid a dadka ku dhaqan deegaanka ceel baraf oo qori ee K-47 ah ka dishay askari ka tirsan ciidamada burundi waraysi aynu la yeelanay ninkaasi ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka muddada dhuuxa uu socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah kulan wadatashi ah oo dhex maray wilaayada hiira iyo jufo ka tirsan beesha xawaadle bayaan laga soo saaray kulankaasi iyo kelimad uu jeediyey waariga hiiraan ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka dhuuxa sidoo kale qodobadiisa caawa waxaa ka mid ah xubintii dhuux qur-aanka oo ku dhaqan iyo qaar ka mid a dhegaystayaasha idaacadda alfurqaan oo ka aragti dhiibtay weerarkii ceel baraf waa mar kaliya dhuuxa waa habeennimo jimco ah 5-ta bisha Shawaal sanadda 1443 hijriga qodobka ugu horeeya ee barnaamijkana waxa uu noqonayaa dagaal u dhexeeya ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin iyo askarta itoobiya ayaa maanta waxa uu ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka gedo dagaalyahana ka tirsan shabaabul mujaahidiin ayaa weerar jidgal ah u dhigay ciidamo itoobiyaan ah oo ku socdaalayay inta u dhexaysa luuq iyo doolow laba qarax iyo kamiin ayaa haleelay ciidamada itoobiya waxaana iminka la helayaa faahfaahin ku aadan kolonyada itoobiyaanka ee la beegsaday kuwaas oo ka yimid gudaha itoobiya kuna sii jeeday degmada luuq wararkii ugu dambeeyey idaacadda alfurqaan ku soo dhacay ayaa sheegaya ilaa iyo 5 askari oo itoobiyaan ah in ay ku dhinteen weeraradaasi waxaana ku jiray sarkaal miinabaara ah dhaawaca ilaa iyo hadda inta la ogyahay waa 8 askari oo ka tirsan ciidamada xabashida itoobiya docda kale deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho waxaa maanta qarax lagula beegsaday gaari cabdibile ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka weerarkaasi waxaa ku dhaawacmay 2 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda dhanka kale wararka naga soo gaaraya degmada afgooye ayaa sheegaya in halkaasi maanta ay ku dagaalameen ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka dagaalkaasi waxaa ku dhintay 1 askari halka uu ku dhaawacmay gudoomiye waaxid ka tirsan degmadaasi wahagaag idaacaddu waa alfurqaan barnaamijkuna waa dhuuxa qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse iminka mid ka mid a dadka ku dhaqan deegaanka ceel baraf ayaa qori AK-47 ah ka dishay askari ka tirsan ciidamada burundi kaas oo baxsad ahaa idaacadda alfurqaan waxaa u suurto gashay in ay waraysato ninka falkaas dilka ah geystay waxaana wax ka weydiiyey sida ay wax u dhaceen gaalka saliidiga sidoo socdo hasha ayrada ceel baraf meel jirta 4 kilomitr waxaa lay sheegay anigoo xaafadtayaa jooga marka waa laysoo wacay waa soo orday anagu soo baxsantaan soo qaatay amarkii waa dagaalay amar ugu soo riday ilahay waa digsiyey iyo dambana asigay ku dhacday maasha allahu miyaan ilaahay nafta uga qaaday marka halkee ayuu kusii socday wuxuu kusii xaggay miirtahu dagaalka markuu dhacay ka waran intaa halkee buu ku dhuumaalaysanayay wallahi waxaan u moodnay inuu kolay magaalada guryaha markay xafadii markii shacabka ahay waa kala qaxyay tuulada waa laga orday oradkii xaafadihii laga saxray ayuu kalay aan umalayha xafadii markuu galana waa aniga markuu ushiray waa lasoo laabtay cudi waa soo laabtay waaya u ka baxay hadda u baxana markuu banaanka u baxay waagu bariy waa la arkay waa lasoo sheegay shacabka dhagax u qaatay iyadoo la erya ayaa laysoo waxay saaya la yidhi meeshaana khayrkaas ka jira ilaa markii sidaas uu ku baxay maxaa ka heshay marka qoray AK-47 ka waran in askarigaasi in waxa uu ka tirsanaa ciidamada burundi soomaaliyana waxa uu joogaa baa la yidhi nabad ilaalin adiguna waa dishay maxay ku muujinaysaa warka arrintaasi kolay soomaaliya nabad ilaalin maa nabadda inay ka ilaaliyaan bay u yimideen maayna waa inay nabad u ilaaliyaan uma imaan nimankan waa gaalo kusoo duula diinka ilaahay iyo cirda iyo sharafta muslimiinta ilaahayna waa ku baabi'iyey deegaanka ceelbaraf iyo intii la halmaasho lagu galo muslimiinta ku galeen haatanna waa loogu buulaystay meel kastay meeshay tagaana waa loogu buulaysan doonaa insha allah casharkaas sicana loo dhigay wax nabad ilaalin la yidhaana ma jiraan nabadda inay ka ilaaliyaan muslimiinta ayaa loo keenay maa nabadu ilaaliyaa looma keen da-da askariga aad dishay iyo astaamaha kaaga muuqanayay hadduu sarkaal yahay iyo hadduu askari yahayba wax ma nooga sheegi kartaa yow ninku kolley da-da wuxuu ahay 40-ka iyo 30-ka u dhexaysa waxaa ka muuqatay ninka sarkaal inuu ahay rumaca ka asgirigu oo deglaha iyo ninka sarkaalka rumaa in aad u dhaqaalaysan buu ahaa in xoog lagu qaaday xoog badan kolley anigu afkiisa garan mayayne waa nin un ogtahaya inuu ka muuqto xogaan dhaqaalana ka muuqdaan waxaa sargaalnimo ay ka muuqato asgiri dabla ah oo san xeer aan qiyaasay maadaama aan aqaan ka dhalan koor iyo qaabkooda aan aqaanin taas ka muuqda ninka asgiriga iyo marka gaalada ay gubara wareersan waxa waa la yaqaan ninkan inuu qolay sargaal aan u qiyaasi waa gartay wax wada hadal ah ma idin dhaxmaray ka hor intaadan xabada ku dhufan wax wada hadal ah waa markaan oo ku dareemayoon iyo xaalad ka taqaan diinta islaamka salaada aan ofkiisa ma aqaan faatixada iyo waxba xaaska ka see oo aan loo wiri waa gara waayey si aan isaga hubiyo alaashaan mudka ayaa waftanigi saxaabada waa tiri mugta aan kaabka geli karabtaa laa ilaaha ila allah muxamed rasuul allah anta maqaka geli waa sii nabigi yiri mugta ninka saxaabiga waa gartay yaan ma ogtahaya anigu hadda aan ku kaan dhigsan inuu gaal yahay yaa waxaan ilaahay faatixada akhri waa gara waayey intaa waana maxmartay wax kaleetana ma dhaxmarto sidee bay kugu suurta gashay inaad su-aalaha weydiisid maadaama ninka uu hubaysan yahay waa dhigay hubki oo kulley hubki marka uu aragay noo taaqtay xabada ugu soo riday xabadii kaleeto soo riday waa dhaawacan gacanaygo dhacday gacanta rigta adamintaa markay jabtay qoriga uu dhigay waa ridiyey marka uu ridaan way nadaasay weli istaagsan fadhiisaan waa fadhiistay intaa yaraan wareystay wareysigaas dibadeed xoogaha waa shakiyo waxaa jira magaalada iyo waxaan yaaradii waxaan ka cabsaday haddana meesha banaan si banaan ay ahayd waa kasoo dhaqaajiyay waana gartay hadda qoriga waad wadataa waan wataa qoradii waan wataa ha waa kolley waa waba kolley si waa waxtama waxbaa ka siisiye waa intaan ka nadaafadayn badan nadaafada u baahan yahay laa ka nadaafadiyo qaadasho male kolley nadaafadiisi aan ku jira waa gartay maxaa kaloo kuu raacsan yaa maxaa kaloo kuu raacsan qoriga marka laga yimaado maya maya ma wada ninka waxa ula jira buumo iyo funaanada ula jira wax kaleet iyo taleefon shaashada oo cabada ku yaallaan taleefonka shaashada cabada ku yaalleen cunugaa kolley meeshii markau dhacay ka dhaatay ama uu dib uma raacin wax kale marka anigu ma daman buuma ulahaa iyo fanaanada wax kale olama jirto waxaa igu maqaalaa in ciidamo ka tirsan dowladda ay ka soo baxeen mir taqwo ka waran iyaga miyuu kusii socday mise waxa uu ahaa askari uun iska baxsanaya kolley inay raadinayeen nimankaasu anagu kuu sheegay lacag toban kun oo dolaraan baxaa lay soo jiriyo asu yiri nimanka afagaarta oo kolley soomaalida taasaan maqaa ku maqaashiisanahay iyaguna ay jiraayeen isnay gefeen qadirta ilaahay anigo markaan socdo ninkaan raaday anaa wiis arag waxaa lai sheegay nimanku ay jidka kusoo jiraan jidka markay kusoo jiraan waa iga daba socdeen anagu waa raacaya ninkaan waa ka daba tegay xabadii markaan ku dhufta waxyar dibadeedna iyaguna waa shakiyeen oo waxay siireen meeshaan anay nimankii ku jiraan islaamkaami ku jiraan waa shakiyeen waa istaageen in yar dibadeedna waa baxeen ba waa dhaqaajiyen waxaan ogahay in al-shabaab dadka deegaanka ay u fasaxeen inay beegsan karaan askarta burundi adigu shaksiyan marka laga tago ma jirtaa dad kale oo shacab ah oo ciidamada burundi waxyeelo u geystay si fiican waa jirtaa tirayo mid ma aha laba iyo saddex la soo koobi kara ma ahan shacabku sida uu istaagay midka maqarka watee midda masaarta wataba ninba wuxuu haysto ku dagaalamay dad iyadoo dhowr fudud yahay xabasha oo in la soo qabtay la dhamaystaraa jira dad qare laga qaatay koodii lagu dhamaystaraa jira waxaa jira dad guryo laga soo bixiyey ee guryihii kolley lagu dhamaystiray maasha allah ilaah baa gargaarka iskaleh kolley oo aad baa looga gulay shacabkuna ilaa waagana sida u taageen waa gartay shalay waxbaana dhacay sida wararku ay ugu soo gaarayaan maxaa khasaare ka dhashay maya dadkii moogta ayaa muslimiinta ahay oo loo fasaxay kolley xarakada ay tiri hala galaa laga shaqaysta xerada gaalada laga burburiyey dadkii xoogaa waxba ka qanimaysan ayay soo galeen diyaarada yimideen waxbay ku rirideen xoogaa wii waxyada dhaawaca gacan ka gaareen alxamdulilah wax badan uma dhimin waa wax howshiisa qabsay waxda broblem ay ku hayn mar labaaday soo laabteen haddana jiqda oo magaalada xerereer ay xabada ku rirideen waana iska laabtay askarta burundi ee dagaalka lagu dilay ee daadsan magaalada iyo banaankeeda maxaad ka yeesheen banaankeeda waxaa daadsan kolley waxaa la qaaday sidii kii wada ku daadsanayba wadadii maala la hora la qaaday waa lagu diiday jiqdaa la geeyey loo baarbaaray waa laysaga duday kii meel banaana joogo hadda kolley hadda aan jid u dhoweyn amaan xaafad u dhoweyn meeshiisa xil lagula ahaayaa god looga badaa lagu dilan geliyeso usan ummadda u waxyeelay urkooda dhibaatada jirta warka kuwa xerada lagu laayay xeradii ay weli dhex yaallaan inta banaan ka taalo banaan ku baktaday deerada uga qaadana waa wax kalicad lamaha ilaa deegaanka ilaa shan kilomiter ay sii baadsanaayeen labaantiyaa laga qaaday deerada meelaasaa socdaa wax ka gurbiyey waktigooda waa isdaba yiilay maasha allah adigu waa ku gurmaa meesha saddex qofoodo iyaga kamida oo gaaladaana galabti qoradhiciga laga soo bixiyey xaafadaha haddii la soo bixiyey iyadoo gacanta laga wadaa waxaa lagu salimay marka xarakada ay loo geelay waa kuwaana qabta amba haaya amba dila waa gartay askariga aad toogatay ee ka tirsan ciidamada burundi waxaa ii sheegtay in lacag toban kun oo dollar ah uu u ballan qaaday askarta in baadigoobka ugu jirtay ka waran adigu lacagtaa maxaa u qaadan weyday intaadan dilin waxay u suurtagali weeyday maadaama aanan anigu aqaanin barnaamijkaas oo gadaal iiga soo dhacay iiga soo dhacay taleefan hadda aan islahay deensana xabada ku yaallaan aan hadda dar aan u jeeda aan cunu iska qaato war cunuga taleefanka uu gacanta ku dhigay ana hadda si guuran asgiri uma tixgelin waxaan aw ay alxamduma anigu shaqadaydu waxayda ninkan sidaan gacanta ugu dhig lahay waxa dhaqaalaha ay ka dooni maayeen inaan ilaahay ugu dhawaadaan rabay dan gacantayda ku salaabastaan wax balaa maho kalaato iyo waan dhaqaalo kale kama raad iminkana waa xalqadii 12-aad ee xubintii ruux qur-aanka oo ku dhaqan fadiilatu sheekh nuur macalin cabdiraxmaan ayaa soo jeedin doona ee dhegaysi haboon خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وطال الله سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا الله سبحانه وتعالى وحوري ولا تمشي في الأرض بالكريف يساكو صعن كان الله الله يو مرحا إسقاط قاد من السحاب حالته إنك لن تخرق الأرض للك مدل عليه ولن تبلغ الجبال قوي اذا قاري ميس طولا حق الرزق هذا وعكو جرتها في سورة الإسراء درسها عن عدن كوغادين ودروستين اتحانا هاي متك ماذا او قرى الكرات كذا وهاي روح قران كي قرى غنصو نظرنا كما هرتوه الله حوري ولا تمشيها قصع في الأرض للك الحيس مراحا كبرى ذي وصحيه يسقاطقات حقية تدبك كبريسي اسكوي ليس خلقي جنه waaskala weyn tahay wa taladi alla in qaadatan wa ka santaagi qolka ado sidaas ku soconan wa mukhluq laga rawo muslimku inuu socdo yamshuu al ardi hawna al ibadu rahman say usocdan inuu socdo laga rawo taayib ka su'aalo wuxuu yiri ficilkaaga soo dhulka isqaadqaadka dhulka ku socayso dhulka kuma dilaac kartid oo ama jugsad ugu leedahay in buut qaadato ugu dhufayso ama dilaac sa laga maayo taas qawiyadana gaari maysa dhir ku gaari maysid kibirkaaga ee waxa noqonaysa mid xaqiir oo alaagti ku qiimeer khalqiga agtiisa lagu qursado loona carooda la necab yahay maxaa yeelay adaaq dhaqanka dhaqanada ugu xun adaa shaqaysatay marka wixii ugu liitay adigu aad shaqaysato adigu aan dareemayn waxa kaaga imaanaya haddii waa dhib adigu aad la wadataa waay ruuxa muslimka waxa laga rabaa gaalada saan u socota inta badan yaqaatan kuba buuda iyo gabdhaha taakooyin kuba taakale qaatay jaqab jaqab ka sii ninkuna sidoo kale buudka uu yaqaato oo duka siiha laakiin muslimka cabaadu raxmaan waxa laga rabaa hawna inuu u socda laga rabaa maanta ruuxa joogaahu dhinac markii laga fiiriyo cudurdaar ma leh maxaa yeelay aayaadkii alle iyo xadiisii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa yaalaan reer u akhriyana way maayo haddii qolo ay ka adduunya doonatay oo ay biicabaal dhaafsatay niman halgamaya jooga oon biicabaal dhaafsaynin marka inaasna waa inaad fahantaa Allah subxaanahu wa tacaala aayaadkiisa iyo sidaad u dhuuxi lahayd iyo sidaad ugu dhaqmi lahayd iyo xadiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam sidoo kale waa taas laga rabaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده waxa qaar ka mid ah dhageystayaasha idaacadda Al-Furqaan ayaa ka aragtay dhiibtay dagaalkii lagu laayay ciidamada Burundi kaas oo ka dhacay deegaanka Ceelbaraf ee Shabeellaha dhexe Alhamdulillah alladhi anqadana min ad-dalala wa anjana min al-jahala wassalatu wassalamu ala sahibi risala wa huwa Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-qiyamah amma ba'd السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي وعبد النور عبد السلام waxaa kamid ah dhageystayaasha idaacadda Al-Furqaan. Waxaan salaamayaa wariyaasha idaacadda Al-Furqaan dhammaantood, waa salaamayaa salaamadka islaamka ku salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Haddii aan ka waramo war xamlada lagu qaaday saliibiyada kufaarta Afrikaanta, ceelbaraf jabkii ku qabsaday dhiigbaha oo ilaahay subxaana wataala fadligiisa waayo, waxaa meeshaa suuq lagu geystay, qof kasta waa arkay, xamar waa laga arkay, meel kasta baktigooda baa daadsan, meedkoodii iyo maxay ahayto dhiigbaxa ku dhacay qaarkood inay carareen duurka galeen. Waa dhageysanay in meeshaas ay maanta isbedelku yahay, maa joogo dhanba ay ku dhab ku baabeen, wax yar wax in yarba iska fakatay, waxa ka fakada way iska yarihiin, badankooda intay ku baabeen. Ilaahay baa gaalo jibiyo oo dilay, ilaahay baa dilay. إلهي بحيري فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إلهي بأدلي إلهي مجاهدين صابوا وبدلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جو فكر كي قاعد يعني وفر حسنة هاي إن الله يو أسكرتا قال هذا أه وصومالي شوكتا ملك السيكة شوكان أما بورنديان ها هذان أما كينيان ها هذان أما إيتوبيان قولك السياه هنا هذين أسكرتا قال هذا أه وشوكتا صومالي إن الله يو أدي يعني وفر حسنة هاي رنتي وانا قول أدي يعني ماركتي نوسو هو يتي رنتي عندكي قوشة سنوسو هو ينوى كما سيهين مركلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركو غهر يسوهن سلام يا ولا لها إذا عد إسلامي قال فرقان مركي حكتن أمد مسلمين تعالم كميل كستوي كجوغان أيان سلام يا غارهان هدن أمد صوماليات هدن فكر كي كديبتو دقال كيش داي هيرد البرف قول كشابة لدد لها إذا مدن أتمس هذا اللب هاي أقول نعم الصوم اللي جري أو ذلك بروندي وهن لنا هاي الله أكبر الله أكبر الله أكبر إله أيكم حسن جوش سيئي أمد مسلمين تجارهم مجاهدين تبرق أفريقا حركة الشباب والمجاهدين ولا ليال وانبجادين هنا إيد أنا جو دبل دقينا أي أحد أنا فرحت يرين كل نقص ويرتاي دانك قبل كشبة لا تدها وأي كائن ولا عليه نبرق أفريقيا ويكون هالسنين يساهم الله خيرا بارك الله فيكم أيان لين هاي أذوقين إلهيه إذا كقوليو مرول بمسلمين تأي قولي سنة يا سيد النصوص تأي شيء جيان سنها أه قالن وإجابة دونها وهم فرين أدريا إذا ماذا نبض إلى علين تا قارهن كوا هاد اللغة سوقي قبل كشبة لا تدها أو ده شيء بروندي han leeyahay war ka fiirsada intay goori goor tahay harakatu shabaab ul mujahideen way idin digtay digniin oo mahal lahay afka ah digniin qoraal ah markii dambe waxa la idin digay digniin lagu qoray dhigina qol ka fiirsada arinkan mahal lahay shilimaadkan yar madaxdiin ay idin soo dhiibayso oo saliibka caalamka ugu weyn Mareykanka uu soo dhiibayo ilidin soo marsiinayo madaxdiina nafsi diinan aad ku weynaysiin ehelkiin oo idin tabaayo haasiskiin ay idin tabaayaan aruurtiin ay idin tabayso war ka fiirsada war wadankan saliibka ugu weyn Mareykanka asiga ku jabay dhowr jeer uu buruubeeyay magaalada Muqdisho meedkiisa lagu jiijiiday idinkoo Afrikaan oo tabar darano saanid aad haysatiin intaas ay yihiin islaamku uma baba dhigi kar doontaan man uma baba dhigi kartaan waxaan idin leeyahay intii idin ka dhimato halaagsantay waa iba halaagsantay inta hadda idin badbaaday war isbadbaadiya war meesha madaxa ma joogto kuwa aad qaatiyalaha idin soo dirsaday war nafsidiina idinka ka mas'uul ah war halaaga ka badbaadiya war haasiskiina iyo owlaadiina iyo ehelkiina idin tabaayo war intay goori goor tahay ha loo sheego ha loo digo nafsidiina jahannamada ka socota bariga Afrika war ka badbaadsada anaga wax inaga baaba'ay male haddaan shahiidnana janno ayaa naga horeyso haddaan noolnayna izza iyo sharaf ayaan ku noolaanayna waxaan ka badbaadsanayna dalkeenan annaman horor oo diinteena iyo dhulkeena kusoo duulay oo idinkuna wakaal ahaan idin soo dirsaday war agulaad jabteen mar labaadad jabaysaan mar saddexaadad jabaysaan ninkii idinku kibirka badnaa adduunka meeshaas ku jabay murtadiinta dhulka u dhalatay waxba qaadi weysay idinkoo wakaalad ahaan la idin soo dirsaday dhulkan aqoon u lahayn waxba aad ka qaadi doontaan male marka waxaan idin leeyahay inta dhul goori goor tahay war halaagaan jahannamada ku socota bariga Afrika ka badbaadsada naftiina. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wabacd. Hoyaraayay hoyaraayay hoyaraayay hoye hoyaraayay hoyaraayay hoyaraayay hoye hoyara yay hoyala yay hoyara yay hoye war ka soo baxe aadana u baraha no yala wa sheekh aan sunna weeyaan war ka soo baxe aadana u baraha no yala pasan pas ka kalada ku dhacay boohintii oo ciilka bulshadu ba waxay wareenaysaa baa hoogode baqtigoodu wuxuu daadsan yahay balad idaylkiiye burundigii isqaad qaadi jiray baabah laaga yeeliye bujumbura maantay dhammaan wada baroorteene baasuu ka haaleefay iyo boobayaal darane eelbaraf barbaartii gashay ilaah haydin baarigoe beerkiiyo calooshaad bulshada wada bogsiiseene baldan weeye beeraha jannadu biidni ilaahaye. Waxaan doonayaa insha allahu tacaala tixdaa gaaban ka bacdi halkan inaan ku bogaadiyo oo aan aad iyo aad u baarigo nimankii raggii mujaahidiinta ahaa ee galay tuulada ceelbaraf ama magaalada ceelbaraf, nimankii burundiga ee halkaas joogay ee bulshada dhibka badan ku hayay casharada lama ilaawanka u dhigay. Ayaan doonayaa ugu horeyn halkan inaan magaransaan ka baarigo. Aad iyo aad bay magaransa u mahadsan. Jazaahum allahu khayran. Ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala intoodii halkaa ku shahiideen, ilaahay subxaanahu wa tacaala shahaadada u ka aqbalo. Inta magaransa dhaawacanta ilaahay u boogadhayo oo ilaahay u bogsiyo subxaanahu wa tacaala jihad badan oo dambana ay ka qayb qaataan. Inta aan waxba gaadhine dagaalka gashana, ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ajarkooda iyo magaransa u weynayo miisaanka xasanaadkana ilaahay uu saaro. Si aanan majaalka u dheerayn, waxaan doonayaa insha allahu tacaala nimanka la yidhaahdo burundayska ciidamada burundi inaan kula taliyo hadday caqli leeyihiin maalin walba mujaahidiintu inay xeryaha ugu daataan oo ay magaranaysaa intay doonaan ay ka laayaan ama intii ilaahay subxaanahu watacaala uu karansiiyo ay ka laayaan oo maalinba jeeday ay ciidankooda dhimato welina ay soo taagan yihiin waxa weeye nacasnimo ayay ku tahay. Waxaan kula talinayaa intay goor tahay inay meesha iskaga tagaan oo ay ku noqdaan dalkoodii. Waxa weeye dalkan dad baa leh, dad baa daafacanaya, dad baa u dhimanaya. Waxa weeye iyagu wax alaale waxay ku dhimanayaan ma jirto adduunyo aakhira. Walaalahay waxaan leeyahay sidaad noo soo gaarsiisan hambalyooyinka iyo farxadda iyo idaacadanka annagu ina ka fog oo wadan inii dhow aan jooginin, sida idaacooyinka iyo khayraadka sidaad noola wadaagaysaan. Jasaakum allahu khayr. Ilaahay miisaanka xasanaadka inuu ku darabka dunya wal aakhira. Waa walaashiin kasoo hadlaysa gobollada mudug weliba dhanka ka xigta Ethiopia ugu fog. Kama hadli jirin idaacada, waan dhegeysan jiray, laakiin maanta waxay igu kalatay farxaddaydaba xadka ka baxday, aan lasoo koobi karinin. Sida dhibaatadii loo geystay ceelbaraf qaaladii joogtay iyo burundayskii joogay, farxadda muslimka farxaddayda, farxadda mujaahidiinta farxadda tayda. Ilaahay waa ku mahadsan xikmad iyo xeelad aan leenahay, maaha waa ilaahay fadligiis iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala raggaas alla mujaahidiinta uu ku gacmahooda lagu halaagay burundayskii. Ilaahay waa ku mahadsan, allah usiyaadshaan leen inta kalaan allah isfaacsho, ilaahay ha dhammeeyo kuwaas allah ha dhammeeyo. Waxaan leeyahay halkan waxaan kala hadlayaa walaalaha mujaahidiinta meel kasta ay joogaan, waxaan joognaa cirif ina ka fog, meel ina ka fog, aad ina kaga fog. Waxaan qabnaa xijaabka xaqaha ilaahay na faray. Waxaa sabab ah inaan qabno xijaabka maanta waqtiga lagu jiro iyo dhibaatada cadowga Puntland iyo meel walba ka socda. Sabab waxa ah wiilasha gardaadkooda iyo garbahooda rabo guryaha ka dheeraaday oo duurka ugu jira, kitaabka Ilaahay inuu kor noqdo oo shareecada Ilaahay ogahayo, oo gabdhaha muuminaadka raba xijaabkooda inay qabaan xaqa oo cisigooda dhowr haya. Sababtaasaan u qabnaa xijaabka, xijaabka si kale umaana qabnay. Waa 10 sano aan soo marnay, waa hore xijaabkana laka dhigaa. Waxaad ogaataan wiilasha mujaahidiintaayo safra, waxaad ogaataa xijaabka gabar muuminada oo Soomaaliya ka geska cilf joogta, xijaabka ay qabta sabab idinku aad leedihiin aan u qabno. Wallahi waa hore aanan ka dhigi lahaa. Ilaahay ha inu barakeeyo, ilaahay ha inu barakeeyo cisigayda iyo sharaftayada. Waxa ka daqnanaya waa wiilasha mujaahidiinta oo ilaahay dagaalka iyo kitaabkiisa u taagan. Waxa ka daqnanaya inaan xijaabkayga la ku tuuro qaawanaasho waa wiilasha mujaahidka la ka daqnaynaysa ma jirto, mana joogto. Ayagaan ka dhowreyna, ayagaan u qabna, ayagaan u qabnaa sabab ay lana wiilasha looga cabsanayaan ka qabna. Waa horaana laka fiiqla, maxaa yeelay guri kasta iyo tuulo kasta aan ku nool cado waa nagula nool. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ina barakeeyo, ilaahay subxaanahu wa tacaala junuudi ilaahay ha inu ku xoojiyo. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala farxadda aan noo geysana Soomaali walba qalbigayaga lagu farxaayo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala janno inaad ku farxdaa. Halka haddaan kasoo odaga soo hadlayo oo maxaan ku idhaha Shariif oo u boholyoobay u barooranaya burundayskii lagu laayay ceelbaraf, waxaan leeyahay Soomaalidu waxay ku mahmaadaa geed bacaynkeed mira bixishin birabo codkeed ciday. Waa sax in u baroorta ambaasaga dhibaatada Falastiin ka gaarisa waa u barooranaya jirkayga iyo ohinteyda waa u badan tahay. maxay la waa walaalahay muslim asaguna waa walaalahiis burundays ah marka inuu u baroorto u naxa waxba ma qariibsanayo qariibsanumaayo qariib ugu ma yahan hayele qof walba wuxuu yahay fa innahum minhum qof walba wuxuu yahay oo jaar la yahay walaal la yahay marka inuu burundi u baroorto u baroortiiqo ma qariibsanayo hayele waa nin burundays assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa salaamu ya idaacada islaamiga al furqaan walaaligu abdul hakeem aad iyo aad baan salaamay idaacada islaamiga al furqaan haddaan aragtideedii ka dhiibto dagaalka ka dhacay eelbaraf runtii waa farxad weyn ama waa guul weyn oo soo xigtay muslimiinta guud ahaantood gaar ahaan ummadda soomaaliyeed runtii nimankana waxaa ahaa niman colosho shaqaystayaal weyaan oo shisheeye ah oo gaalo ah wadankana kusoo duulay u maleynayay meesha inay meel ay iska hanteen inay tahay runtii dirbaxo kulul ayaa la gaarsiiyey waana wax lagu faraxsan yahay aada iyo aada muslimiinta ay ugu faraxsan yihiin meelay joogaan qofkii ka naxsanay dee waa qof un waxaweyaan aan islaam ahayn dee waxaweeyaan markaa aada iyo aad baan ugu faraxsanahay aada iyo aada waana soo dhaweeyey waana ku faraxsanahay runtii aada iyo aada baan ugu farxay khaasatan markii lasoo dhigay waxaweya miidadkooda iyo maaragtay fashinkooda waxaan farintan u diray ay tahay ciidamada burundi iyo kuwa kale lamidka ah ee wadamada kala duwan ka socda meeshan maaha meel caleemo qoyan la isku dhaweynayo runtii dagaalo badan baa jira waad ku hoobateen oo kani uu ka mid yahay eelbaraf runtii waa jug culus oo idin soo gaadhay waxaa goblamay waxaweeyaan hoyooyinkiin waxaa agoomoobay waxawey caruurtiinii runtii waa dad marka aan loo naxayn oo runtii reer galbeedku ay ku shaqaysanayaan marka runtii haddii marka aad noolaataan oo markaaad sii joogtaana waxa aad joogto unoqonaysaan sida muuqata aad joogto unoqonaysaan waxay khataro aada iyo aada u waaweyn oo khatarahaasi lambar koow haddii aad dhimataan waxaa diinteen islaamkana amartay ama noo sheegtay inay jahanamo aad ku hoobanaysaan oo gelisaan waayo qof kasta oo isagoo shirki ku jira dhinta waa gaal baa ilaahay yihi subxaana wa tacaala qur-aanka isku uri taasaan caqiidaysan haddaan islaam nahay sidoo kale haddaad noolaataanna waa joogto waxaa idiin noqonaya dagaaladan iyo cabsi joogtaa iyo hooyan dagaal aad kala kulmaysaan haliyeyada islaamka xarakatu shabaab mujaahidiin aad kala kulmi doontaan insha allahu tacaala sida horaba ugala kulanteen iminkana aada dhadhamiseen runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaanan arkaa isku dhexyaac fara badan oo ka dhashay oo waxa weeyaan inay xitaa ay qiran kari leeyihiin dadkoodii dhinta xitaa ay fursan yihiin qaar waxaan dhegeysanayay idaacadda b b c-da oo kale matalan mid wuu hadlay oo afayaano wuxuu yihi 30 baa naga dhintay mid wuxuu yihi 10 baa naga dhintay waxa weeyaan waa iskudhexyaac runtii marka taasna waxay sababaysaa marka waxa weeyaan aad usan tag daradiina iyo sidaa xitaa kuwiinu dhinta xitaa loo qarinayo runtii wax qarsoomi kara maaha waxa dhacay wax qarsoomi kara maaha waad ogtihiin in waxa weeye meel walba laga sii daayay meel walba laga dhegeystay facebookyada meel walba in laga daawanayo internetka meel walba laga heli karaa midigtiin marka waxaa leeyahay guul mujaahidiinta waxaa leeyahay ilaahay ciisiyo karaamaha idin siiyo waa naga farxiseen laabaha iyaga ayaa qaboojiseen aada iyo aada baan u diirsanay markaanu maqalay waxa weeyaan dagaalka dhacay markaanu aranay gaaladii oo dilaysan markaanu aranay muslimiintii oo kiniisadihii duminaya waxa weeyaan markaan aranay aada baan ugu farxnay runtii waana wax lagu diirsado nimankani dee sidaa muuqata amaan wararka ku maqalo waxa weeyaan waxaan ognahay sida dadkeenu sheegayaan islaamka ee aagga ku nool inaa waxa weeyaan xitaa dadkii markay dhibeen ay wax walba u geysteen xitaa bahaayintii inay baxsan leeyihiin oo marka waxa weeyaan xumaan ay ku sameynayaan runtii dhibaatooyin badan bay dadka u geysteen laakiinse wax ilaahay lagu mahadiyaa jabka soo gaadhay iyo saa u jabtay gaalo marka muslimiinta waxaan leeyahay meelay joogaanba gaalo way jabtay muslimiinay isdaba raaciya hubka kala hadha waxa weeyaan nimankani maaha niman maaragtay taagle maaha waayo ilaahay qur-aankiisa wuxuu yihi subxaanahu watacaala waladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili daaquut kuwa ilaahay ka kufriyay gaalada waxay u dagaalamayaan daaquut ayay u dagaalamayaan kelimadooduna waxa weeye wax raayadooduna way dimaysaa wayna dhacayaan dadka muslimiinta ana yuqaatiluuna fii sabiili illah ilaahay jirkiisa bay u dagaalamayaan oo nasri iyo guul bay helayaan hadday ay dhimantaan muslimiintu dhintaan jannay gelayaan gaaladuna waxay gelaysaa markaa naarta jahanama ayay ku hoobanaysaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu waxaan salaamayaa warbaahinta iyo akhyaarta ku shaqeyso aadan u salaamayaa boqolkii boqol. Salaanka dib ee fikirkayga hadii aan ka dhiibto dagaalkii ka dhacay Elbaraf oo gaaladana lagu xasuugay oo lagu dhamaayay lagu laayay, marka hadii aan fikirkayga dib aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waan soo dhoweynayaa insha allahu tacaala. Gaaladan waxaan leeyahay markii hore buhay wadanka islaamka kusoo duuleen, insha allahu tacaala waxaan leeyahay inaysan islaamka ka darmo u jabi doonan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Warbaahinta raadio alfurqaad baan salaamayaa. Waxaan soo dhoweynayaa weerarkii talaadada ka dhacay magaalada Elbaraf lagu xasuuqay afrikaanta carruurka ahaa oo ma arkaysa ilaahay ugu soo gagabiyay meesha. Alxamdulilah, alxamdulilah, aad baan ugu faraxsannahay. Waxa weeyaan dagaalada markii hore Maraykanka 15 sano iyo ka badan ayuu waxaa ka tashaday mujaahidiin ayuu kar la'yahay dhanka walba uu keenay. Wax wey socon weday marka waxa weeyaan waa tii aan ogeyn mandambe iyo ma arkaysa baladoog wati lagu galay, ma arkaysa xanuun lagu gaarsiiyey. Markii hore waxaa la yiri maska madax baa laga dilaa. Markaa waxaa la yiri ninkan hawsha wada oo dhan ayaa ma arkaysa xabada kuleelka markuu gaaray uu arkay ayuu ciidanka iska qaatay. Alxarbu wakaal waxaa la yiraahdo ayuu waday markii horeba. De tii unba haddana ma arkaysa xarakada shabaab mujaahidiin, ma arkaysa iyagoo dareensan ayaa ma arkaysa waxa weeyaan ay ku qaadeen, ay ku soo xasmiyeen maadaama ay ka dhigteen carratuun. Maraykanka wuxuu carratuur ka dhigtay afrikaanta, afrikaanta waxa carratuur ka dhigtay soomaalida. Kulan wada tashi ah oo socday muddo 3 maalmood ah ayaa dhexmaray wilaayada Hiiraan iyo waxgaradka jufada Daarood Cali oo ka tirsan beelweyn Taxwaadle. Kulanka oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada Matabaan ayaa laga soo saaray bayaan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ujeeddo heshiis wilaayada Islaamiga ee Hiiraan waxaa kulan wada tashi diineed ah oo qaatay 2 maalmood oo dhexmaray wilaayada Islaamiga ee Hiiraan iyo jufada Daarood Cali oo ka mid ah beelweyn Taxwaadle. Waxaana ka soo baxay isfaham iyo is-afgarad lagu heshiiyay. Waana sidan qodobadii ka soo baxay. 1. Waxaa lagu heshiiyay sii xoojinta ku dhaqanka shariicada Islaamka. 2. Jufada Daarood Cali waxay qaateen in ay si buuxda ula shaqeeyaan wilaayada Islaamiga ah. 3. Sidaas oo kale waxay ballan qaadeen in deegaanada ay degaan Daarood Cali dadka muslimiinta ah ay ku nabadgeliyaan safar iyo muqiimba. 4. Waxay qaateen in murtidiinta loo yaqaan macawisleyda aysan ku soo dhaweyn deegaanada ay degaan. 5. Jufada Daarood Cali waxay ugu baaqeen qof kasta oo murtad qaraabo la ah in uu ka soo saaro gaalada haddii kale waxa saameyn ku yeelan doono dhibaatooyinka uu si gaar ah ugu geysto dhulka shariicada Alla lagu maamulo. 6. Waxaa la isla qaatay in ciddii soo dhaweysa murtadiinta ama u kaalmayso maalkooda iyo naftoodu ay xalaal yihiin. 7. Beeshu waxay ballan qaaday in baraa'a taam ah ay ka qaataan murtadiinta iyo gaalada asalka ah. 8. Waxay si buuxda u qaateen in aysan cadowga Alla deegaanadooda u soo dhex marin mujaahidiinta, gaar ahaan kuwa ayaga ka dhashay. 9. Qalab kasta oo ciidan oo qabiilku lahaa haddii cadowgu uu gacanta u galo waa lagu xisaabtamayaa, waxaana ka dhalanaya ciqaab shariicada Islaamka waafaqsan. 10. Waxaa lagu heshiiyey in ay keenaan dhammaan dadka ridada ku dhacay ee ku nool deegaanada u dhexeeya Maxaas, Matabaan, Muqokori iyo Baladweyne soona qoran si tawba loogu qabto, haddii ay ka amar diidaanna ay soo sheegaan. 11. Waxaa lagu heshiiyey in deegaanada beesha aan lagu dhex wadan karin hub sharci darro ah, qof kastana qorigiisa gurigiisa u dhigto. 12. Waxaa la isla qaatay in jufada reer Daarood Cali aysan qayb ka noqon xumaan ay dad kala wadaan. 13. Waxay ballan qaadeen jufada Daarood Cali in ay nabad kula noolaadaan beelaha deriska ah, wixii ka dhaxdhacana ay shariicada Islaamka ula soo laabtaan. Qodobka ugu dambeeya 14. Waxaa la isla qaatay in laga fogaado wax kasta oo diinta Islaamka diiday sida muqaadaraadka iyo doorasho gaaleedka. Sida hadda shirku u dhacay, waan u qaadanay haddii aan nahay beesha Daarood Cali, waan u qaadanay inta naga maqan waana gaarsiinaynaa. Saxiixiyaasha halkan aan ku nahayna 45 qof baan nahay. 1. Ninka ugu horeeya waa Nabadoon Sheekh Muumin Maxamed Qoorey. 2. Waa Cabdiqaadir Xaaji Macow. 3. Waa Axmed Cali Barre. 4. Waa Bakayle Cabdulle Janaqow. 5. Waa Cabdi Muuse Tawaad. 6. Waa Cabdullaahi Maxamed Cabdi. 7. Waa Cabdi Macalin Muuse Odawaay. 8. Waa Axmed Xuseen Geney. 9. وعبد حسن جابو طبعاً وعيسى عبدي دقوله طبعاً يكو وعلي عصبلة سيفوي لوي طبعاً ويوسف حسن عمي سادحي طبعاً وعم علي عثمان علي حسن أفري طبعاً وعلي سني مالن شاني طبعاً وقوحو عبد الله حرشو لحي طبعاً وعم علي موسى قورة عامر طبعاً يتضبه ونبضان حاشي عبد الله عيسى سيدين يتمنى وحسن محمد جمعالي سقال يتمنى وأبوكر سقو عثمان لباتن وفارح إبراهيم علي لباتن يكو وعبد الرشيد محمد سبرية لباتن يلب وداود قلباد وهلية لباتن يسدح وعبد الرحمن عيمو أفري لباتن وعلمي حبيب إبراهيم شان يلواتن وعبد النور موسى لحي لواتن ومعلي عبد الرشيد أحمد لواتي تضب وأبوكر معلي نور سديد يلواتن ومحمد فارح عصبلة سغالي لواتن وبدل محمد قيلي صدن ومعلن عبد الله فارح حرسي صدن يكو وعلم حسن سبرية صدن يلوا ونبضون موسى كارودي صدن يسدح وعبدي هرواي عدو أفر يصدن ومحمد علمي قورة شن يصدن وحسن أبوكر شبال صدن يلح وحسين محمود علي صدن يتضب وعمر دعالي عدو صدن يسديد وشافعي شيخ عبدي صدن يسقال وعلمي محمد سيدو أفرتن ومحمد سبرية سياد أفرتني يكو وعبد الله حرو نور أفرتني لو محمد عمر عبدي أفرتني سدح وعلم علي محمود أفرتني أفر وبشار حسن مؤمن أفرتن يشن ومولد ديرو عبدي مولد بشر قب جوغياشنا وحا كمد نقيب أحمد عثمان عبدي نقيب أحمد إيهات نغيب كبيش حوادل عبد الرحمن حيري بره وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة شغولد أبو النبهان وأريق هيران أيال الدردارمي وضياء الشجوف داسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا الله سبحانه وتعالى أيام هذا السكاله أن رمى استرمين مضن مرول بإن لهم هذا عليه بعد الحمد لله سبحانه وتعالى خيارتا قوش فردد هديهين إرقدي iyo khiyaartii ka socotay walaalahan reer Daarood Cali iyo khiyaarta kale oo mushaarakada iyo muxuu kulanka qaybta kulahaydba waa u mahadcelinayna intaba waxaan leenahay jazaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum qofba qaybta uu ku leeyahay khayrka uu qabtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo laba laabo inta ka dib kulankeenan qiimaha badan ee wuxuu ha kulan diimeed waxa aan ugu hadlaynay aan ugu tashanaynayna waxay ahayd Ilaahay subhanahu wa ta'ala shariicadiisa sida loo koryeeli laha daacwada iyo risaalada Nabi Muhammad ku matelayna sida ay meel ku gaari lahayd muhiimadda kulankeena maadaama gabagabadii uu joogo waxa aan rabaa aniga inaan iraahdo waxa weeye waxa aan ku balanay waa diin waxaan isweydaarsanay oo aan ka niqaashnay dhamaantood waa wax u khuduucayo sidee ku kor noqdaa kitaabka Alla subhanahu wa ta'ala kor noqoshada kitaabka Alla waxa kamida waa ogtihiin oo waxyaabaha loo yaqaano shanta waxyaabood oo ay shariicadeena dhowrto kama aan dhaxbixin oo shariicadeena waxyaabaha ilaalisa waxa kamida diinta lafteeda la ilaaliyo ayadoo baan ka hadalnay waxa kamida shariicadeena waxay ka hadashay nafta qofka muslimka in la ilaaliyo waa ka hadalnay shariicadeena waxay muxuu ahaa ilaalisa oo aan ka hadalnay maalka qofka muslimka in la ilaaliyo waxyaabaha aan ka hadalnay kamid ahay waxa kamida cirdiga iyo sharafta qofka muslimka in la ilaaliyo waxa kamida hooshanaad aqliga qofka muslimka ah in la dhowro oo aan lagu dheelin intii aan ka hadlaynay maalmaha saddexda ah waxay ku dhex jirtaa shanta waxyaabood kama aan dhaxbixin annaga sharafteena iyo qiimaheena wuxuu ku jiraa diinteena لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وحن إذن سوى ججن كتاب لحديثة أي شرفتيني أكرامة ديسة كجرتة مياغا عقل لهين هور مركة أنه وحو كجرة كتاب كين والدين دما يستيران أو أحبا كرد النين والدين قفك قاتا أدون كان والليبان أيو آخرين الجنة أقل يدين تقيمها بدا سيدي الله الرفعية سيدي أقل ورسانتا سيدي كهر مرتا سيدي دات كيدكوها قاقان وحي أنك هذا ليني انتا سيئهي قد بدا مركة أن قرني oo meesha ku yeela dhamaantood waxay u quduucayaan shantaan waxyaabood oo diinteena ay dhowrtay hal ilaaliye ay tiri ayadana u taagantay loo soo dajiyay inay dhowrto shantii waxyaabood buu kulankeenni iyo hadalkeenni niqaashkeenni buu ahaa. Qodobada marka meesha ku qoran waxay rabaan ilaalin iyo fulin. Waxa aan galnay waa ballan, waa dad muslimiin oo ballan galay baana. Cidda aan maanta la fadhino oo magaca Daarood Cali iska leh waa beel ka mid ah qabiilka weyn waxa waadle, dad yarna ma aha oo muxuu ahaa magac iyo muuqaalba kule wilaayada Islaamiga Hiiraan iyo goobo kale oo ka baxsanba. Dadka ay khiyaartaho konton ku dhawaad kaho aan maanta ballanay waa dad aktar ka culima, qofaan diinta faham fiican ka haysan meesha ma soo fariisan. Wujuhdaas marka tayabada oo aan ballanay hadday ballanka fuli waayo dhammaanteen waxaan noqonaynaa dad ceeboobay. Ilaahay subxaanahu wa ta'aalana waana amray in wixii lagu ballamo la fuliyo. Waxa aan ku ballanay oo waxa diimeed ah waa inay fulaan. Waxa aan maanta qaadanay aan gaarsiino deegaanada munaasabka ku ah. Haddaanan gaarsiin deegaanada munaasabka ku ah macnaheedu marka waxa weeye wixii ma fulin lama geynin. Annaga tiro yar baan nahay, dad naga tiro badan baan naga dambeeyay, dadka naga tirada badan oo naga dambeeya waxa aan qaadanay aan gaarsiino sida aan u ballanay inaan u fulino. Ilaahay subxaanahu wa ta'aalana waana kaalmeynaya, ilaahayna waana kaalmeynaya. Waxaadna ogaanaysaan reer Daarood Caliyow shareecadan matalaadeeda meel gaarsiinteeda in ayada koonka ay u sarreyso oo koonka ayadoo lagu tadbiiqiyo cid wakiil idinkiiga ma jirto, cid aad ugu jiifaysaan ma jirto. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qof qof buu noola xisaabtami doona. Dadkan intaynan meesha fadhida laba qof oo dhow miisaanka la isugu keenayo oo labadiina waa isku dhagantiin oo isku shaqaatiin la dhahayo ma jirto. Intaynan meesha fadhida Ilaahay subxaanahu wa tacaala qofba gooniba uu la xisaabtamaya. Dadkuna waa qaybsami doonaan Alla markii loo tago labay noqonaya. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama laa yamuutu fiiha walaa yaxya waman ya'tihi mu'minan qad camila saalixaati fa ulaa'ika lahum darajaatu ula. Dadku labadan unbay noqonayan bes. Ninka isagoo dembiile a tago oo rabbi u tago fa inna lahu jahannama kaas ciyaadan billah laa yamuutu fiiha walaa yaxya ma noola dhexdeeda mana dhimanayo. Laakiin waman ya'tihi mu'minan isagoo ilaahay rumeeyey qofkii imaada wanaagna soo sameeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala u tukaday Alla subxaanahu wa tacaala u soomay u zakeeyey u xajiyey u jihaaday u run sheegay ballan fuliyey qaraabo xiriiriyey waalid baari u noqday dariska dhowray qofka asaga oo nooca imaado fa ulaa'ika lahumu darajaatul ula. Dadka darajooyinka sarsare iskale waa kuwaas. Si darajooyinka sarsare aan u gaarno diinteena dhameyska tiran noola lahaan iyo ku dhimasho ahaan iyo ka dhaqan dhigasho ahaan iyo u shaqeyn ahaanba intuba diinteena ha noqoto. Waxaan ku ballanay waa intaas. Waxa aan cidna qofna uusan wakiil ugu ahayn waa ka shaqeynta diinta Alle. Aslan waxaan isugu nimid waa diin adduunyada imaanaysa marka. Adduunyada ayadoo ku doonayso oo ku dala yaacayso ayay ku imaanaysa. Markay diintaada toosto adduunyada ayada ku dalbayso qiimo ma leh ayadu. Adduunyo aan diin lahayn qiimo ma leh. Wax ay leedahay macna aan ma jiro. Haddaysa diinta kuu toosto adduunyada baahida adiga Ilaahay baa kugu talagalay, wixii Ilaahay kuu qoray oo agtiisa kuu yeelay waa kuu imaanayaan. Xoogna laguma keeno, haddana adduunyada xoog ku doona laguma helo. Cadowgeenna iyo dhagarihiisa aan ka warqabno. Cadowgeenna iyo doonisiisa diinta Alle in la dumiyo aan ka warqabno. Cadowgeenna akhlaaqda in la fasaadiyo aan ka warqabno. Cadowgeenna iyo inuu na kala qaybiyo aan ka warqabno. Cadowgeenna wuxuu rabaa magaceenna inuu baabiyo. Cadowgeenna wuxuu rabaa inuu wax kasta oo xun ugu dhagareeyo. Dadka muslimiintaana waxay rabaan oo shariicada la matalaya in dadkaas qiyamkooda diimeed, qiyamkooda akhlaaqeed, noolaleed, dhaqameed aslan dhammaanteen yani islaamkeena wuxuu rabaa inaan noqono dad wada macna leh, sida aan maanta u qurux badannahay oo aan u qiimo badannahay. Alla subxaanahu wa ta'aalaana ha dhow annaga oo mu'miniin oo muslimiin oo soo ruu sheegnay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala jannatul firdaws aan nagu kulmiyo. Aamiin. Qof walba wuxuu tabaya wixii uu tabayo oo maslaxadeena ay ku jirto Ilaahay qof walba ha siiyo. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qulubteena iimaanka islaamka ku sugo. Cadowga Ilaahayna Alla hajabiyo. Ilaahayna khaatimada ha noqdo hagaajiyo. Kulankeenni soo socday maalmaha saddexda ah wuxuu inoogu egyahay halkaas. Ilaahayna tabaaraka wa ta'aala waxaan ka rajaynaynaa in wixii aan gaarnay uu ka dhiga wax fulay oo dhaqan galay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u barakeeyay. Wajazaakumullahu khayran wabillahi tawfiq. Guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. Dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi oo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.